Wątpić czy uwierzyć mam, jakie dzisiaj to ma sens. Każdy chciałby tylko przeżyć o wolności, nawet nikt już nie wspomina mi. Przez okno się wychylam, żałuję nocy mrok, za mało pięter myślę, nie uda mi się skąd. Nie uda mi się skąd. Paranoja. Paranoja, gdzie są okna, gdzie są drzwi i noce. Czuję, że jestem matką, nie pierwszy to już raz. Ich chyba nie ostatni, ktoś mnie uderzył w twarz. Ktoś mnie uderzył w twarz. Yeah!